Ja, Ndiani uten la bal ngamo, mama. Ja, Dian yendo. Hal me kilima, me mama den ye. Me mama den yelen utiyon. Me mama yeni den ti utiyon. Me den yelen utiyon un hal me kilima. Me mama yen den tagale bon kuri. Le bakul ki ye ka atye manen tagayala. Le miyari den ye minini. Le miyari yen den tiye miye ma bini salbi po. Me yem yen yendi li bigli ni. Amali bigli ki gama. Utiyon un den swanni yendo ko yi jan. O den chua ki tiye siyeri. Kiba tiyendi siyeri mi yempo, kemi nipkuli ndan kelima o yapo. Wano baki den tiye la yemma. Ama o den chua kiba tiyendi siyeri mi yempo. Miden tiye mi yem muamma, ya min chua nganduna ni ki yendi nisari kulpo. Mi maam yeni den ye nganduna ni. Manin den ta nganduna, ama nganduna ki den banima. Miden chua o yab siga. Ama o yab ki den tuwa ki gama. Ama yabin tuwa ki gama kuli. Ki den o yeli ni, midin bali bali kebi tuwa utiyen bila. Bantuwa utiyen bila yeni, la atiyena nisari mali maamka. La angwartiba nani ya mbuwama. Ya aka nisari ya mbuwamo. Ama utiyenu ya yambuwampo. Mimam yeni dentuwa nisaru. Kiyeti siga kigwile nilingamli lenimo mwani. Tidenla okuyagdi. Wani kibonjayen yenga yuwa nyamba kani ya kuyagdi. Jantiyen oposiri kikwani. Wani ntie mimari yuwa ya mama. Kiyeri. Yuwa mba yuwa ndi kichwa mpulikie ni. Kelma odenye halike ndaye. Tukuluba ongamli ngalimani. Kibar la kipuguri puguri. Kelima Musa den chua ni libal mama. Amali ngamli lenimo mwani chua kelima Jesu Kristi yapo. Obakuli da la utiyonu. Ama kibonja yen yenga. Yuanti utiyonu kiyeba kani yonu kuli. Nten kebini bando. Lene ntie jande ntie ni asiri. Jufimba ya binye Jerusalema den suan bukopa kiyamba leni lefi bulu yaba jankani kibualu. Atingme. Odentie ni bipo siri kituo. Waiye. Oden tuwo kiyeri. Mintie utienu ngandi yuwa. Bikode mbuwaro. Lengwani anentie mwayo. Nena tie liyabi. Oden yeri. Mintie wanba. Bikode mbuwaro. Neni atie osalo pwalo bi. Oden yeri. A. Lengwani biden yero. Anentie mwayo. Anwani ti temba wani yabi swanti. Ayeri ya yulpo be. Oden yeri ko tie. Yuangpani mifampie minni kituwa. Narimani odiro sanu. Nani esayi nde yermama. Bande nsuani yabi yeni dentie falisiye nimba. Bikode mbuwaro. Ayati otite nungandu yuwa. Kina ati elia. Kina ati osawal puwalmo. Beya po ka batiz binneba. Jan denguwa ki yerba. Mbatisi binneba leni minyima. Ama onlo ye isiga. Ke yi bano, oba chwa mpuli, mi mpundi bayuwa mba loti, ocha chagban siyama. Lankul dentie ni betani, ukwenu jura na kandima, jande mbatisi biniba na kani. Lande mfigifa, jande nila jesu kwa kwendo kani kiyeri. Jiri mani utiyo nepebiga, yuantugi kinyandi nganduna tuwompiari. Wani ntie minde mari yuwa ya mama ketua. Onulo bachua mpuli. Ochieni. Kelma odenye halke ndaye. Minde mbani wantie yua. Ama nchua kibatisi binneba leni minyima. Ke wanduagari isalele yaba po. Jan gode ntieni ya siyeri ntiena. Ndenla ke utienu fuma nyani. Tampoli kijiri nani kipa jiga yeni. Kijagani opo. Nda dembani wantie yuwa. Ama yuwa ndenswani ni ke minya batisi binneba leni minyima denyeri ni. Ngamba le ke utienu fuma jiri kijagani yuwa po. Wani mba batisi binneba leni utienu fumi yuwa. Ndenla ketieni siyeri ke wani ntie utienu bijuwa. Lango denfigifa janden yele kanle nongwarka sigu bom liye. Kila Jesu ko chuoni kiyeri. Diri mani utienu pepiga. Jan ngwarka liyeri yeni dengbar wanyeri yala kitani kengwar Jesu. Jesu den jigri kiswa kibu ngwawo. O dembualba. Yilingi be. Bidengwa kiyero. Labi. Lanin tie chamba. adan po yele udan yerba kwamba ne kiban le liden tie uyenu swangi ya yugunu biden gari kiban la udani yenani ki juari okan yani lierba nden gbari jamma ma kan war yesu yen siganni yendo den tie simono pier walo andre udan jalgi ki tuwo kodo simono ki yero tilla utinun gandi yuwa yuante kristi udan gerno yesu kani yesu le nuaro ki yere Atiye simono jan bijwa. Mola adiba yi sefa. Lanintiye pieri. Lango den fiifa, Yesu den jako ba gere Galile. O den tuwa Filipi kiyero. Warin ni. Filipi yeni dentiye Betisaida yuwa. Andre len piel moko nyanya dogu. Filipi den tuwa Nataneli kiyero. Tela bamar yuwa ya mam Musa den jani yuwa yapo. Lebal mamin ni. Lembisa wal puwaba. Nden diani yuwa ipo, lantie na saleti yuwa Gesu, Joseph Bijwa. Nataneli dembualo. Nani ya lingamba fri, kinya na saleti bi. Filipi denyero. Kiwana kibanle. Gesu nden la Nataneli ke okwendo kani odenyeri. Diri, yuankwendi natie isalele bulu yuwa momwani. Waapia buandi bakuli opalini. Nataneli dembualo. Agal lede kebanini. Yesu dengwa ki yero. Harke Filipi da yina. Ambi yebu kankambu kutinga mbilaha. Nataneli dengwa ki yero. Labi lanintie kamba. Finintie otie mbijua. Finintie isalele ya bado. Yesu den yero. Itie kalima inyira. Ke mbilaha bu kankambu kani ke adan. Aba le yala inkieline. Ogo den yeri. Injeri yi imomoni ibale ka tampol luori ke utie no male kimba do tampori ki go ji ojobi jwapo